أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال فما خطبك يا سامري؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أظهر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلف. وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. إنما إلهكم الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. واقعا شروع چې موسی علیہ السلام دا قوم دا غوډو نفس چې هغه ټول تلاړو دا الله حکم چې تاسو به قانون ملایوي د تورات په شکل کې غیلا او دغه قوم کې پی پیدا شو ناکارا او په شرک سره واپس موسی علیہ السلام راغلی غوساو اورل فقاو او بیا ضرور سره چې خبر وکړه ما هوتا بل خبر اوغلا چې ما مسله کړی دا حضور زور مې ځکنه ورکاو چې څنګه ته دا وایې چې فرق د بین بني اسرائیل ولم ترقص قولي اغا په پته پوه چې دا ټول وانه په سامري کړی دی. وقالا او موسی عليه السلام فما خطبك يا سامري يو نسو سبب دې کار تا او سامري خطب وی الامر الحائل تا الامر العظیم تو سبب استا د دې کار وسامری دا دی ولې دال دی وکړو قوم دی ولې په شرک کې استا کو. نو قال اغور توی بصرت بما لم يبصروا به زکو یوم باغ عزیز چې دا خلق نو کو یا پاغه فقبلت قبضه من اثر الرسول نما او کړه څلګه غونته تابعداری د پیغمبر کله پس توه بیا مې غتابداري پری خدا قدم وکړلا اومې وشتا او کذالک سولت لي نفسي او دغه شانتي خیسته کو ماته نفس زمان زمانو پیغمبري کار نه پخنو چې مقرات ملو شو نما ورا خپل کار پکې وکړ ګورتا خو صفه خبره اوس دې کې کیسه وګورم کیسو والا کیسه جوړې کړې ما تاسو ته مخکې ویلو چې چونکه جبرئیل السلام خدای جنته کې یوه کې پاتې شو د مور نه مور مړ شو او دې پاتې شو الله جبرئیل السلام ته ویل چې دغه پالا وکا هغه ول تنظیم کو دې لوي شو دغه په جنډو د دې وجه نه جبرئیل السلام چې ویل چې هغه روان دي په اسمان نه داغه د اس تخته نه خورو چې تکړه ځان سره یې دی او کله چې دا څه جوړ شو د سرو اغی ته چې کومه طریقه او چل هغه جوړ کو باغ چل باندې دا غینه کالی راغون دو چې له سړي شکل جوړ کو دا غینه رسته پکې خور واجو می دا غینه د غوخي او د پوست کې دغه شان څه جوړ شو لګین چې دې لاغي مارا څنګه کوي اغی راځي گئی. قالا دوی بصرتو بما لم يبصروا به زکو یوم باغ سي چې دا خلک باغ نه کوي دا چې هغه د جبرئیل السلام د اس تخته نه خور راغستلی فقبضت قبضه ما رواغت يومتي من اثر الرسول دنخي ده قدم ده اصدق جبريل عليه السلام بل ده تغيير كي من اثر حافر فرس الرسول من اثر حافر فرس الرسول ده غنخي ده قدم دا اصد پیغمبرنا مانا دا جبریل علیہ السلام نا رسول مراد تی رسول جبریل علیہ السلام نا فنبستو حانو ما اوشتا آغا خورا پا دیسی کی وکزالک سولت لی نفسی لیکن دا تفسیر دیر مفسیر نکلے دے خو مرجوح دے او بیاد آغی دا پارا دا دو تفاسیر دینا رجوع پکار دے او کبیر دے امام رازی او بلن شاپوری شیخ ادوارو بخیج جرح کری دی دا در غلط تفسیر دے یو وجه دا ذکر کړی دا چې جبرئیل په قران او سنت کې د رسول په وصف نه دی مشهور الروح الامین وتوي الروح وتوي روح وتوي لیکن چرته رسول نه راځي دی وصف باندې هغه نه مشهور دلته د رسول نه مراد موسی علیه السلام دی هم دا چې دلته تقدیر او ازمار تا او کو غډیر ازمار دی او کو سورۃ من اثر حافر فرس الرسول دو مضافونه په کلام کې تعلق به ضرورت ده دا ٹھیک دی کلام عربی کی ازماری تقادیر پا کیومی لیکن تم رضیات تقدیر دا خپل نه دی دی وجه نه دا مرجوح دی کثرت تقدیر دی بگی درم دا چې دلته کې بیا د سامری او اسرائیلی کی څه بیان اې ټول هغه اسرائیلی کی څه چې جبرئیل السلام یې دی له په جندې نور خلکو نه پیژندو بیا بلاله لپاره کړه کړه چې هغه ټول روایت دا څه دی چې داګه سند نشته به سند روایت باندې دې تبدا تفسیر بنالي رسول اورم وجه دادا چې کپاز کافران دغه سیچ داری په علم کې داسې پای سيزونه راشي چې خلق په دوکه کوي نو بیا هو په دین باندې سامان پاتې نشو بیا خو داری دای تراش کولی شي کې د شهید موسی علی السلام معجزې هم دې قبیلې نه وي دې وجه نه دا تفسیر غلط اصل تفسیر مغلی او داغه وجه تاسو ته په تیر آیاتونو کې معقولې وي چې ایجلن جسدن ویلې دي جسدن مطلب دا دی چې صرف جسم او روح پکې نه ادا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ غو تفسیر ما تاسو ته په حواله د ابن کثیر ذکر کړو چې هغه وی خوار داو چې هوا به داغه په دبر کې داخله شو له شاله طرف نه او دخلینه برو دا غینه به یو आवाज وو دا یو مل عبا د لغو یو شی هغه د شانتي आवाजونه کوي او دا د نور محققین او مفسرین نه دا خبره نقل وا او هغه بهتر په دې مقام کې ځکه ماړو به معنا چې کومه هغه ځین کې خطلا کوي نو چې قال وی سامری بصرتو بما لم يبصروا به زکو یوم عالم پاغتی چنو عالمان پاغی داخلق زکه دا بصره یبصرون په معنا د پوی دور علی دا بصره یبصرون په معنا د لیدور علی تدینا که فد مشبار از استفال د بصره یبصر فهو بصیر بصیر وی عالم د کو دا عالم مز پاغتی چنو عالم پاغی داخلق فقد نو پو دی پاغی با نو عالمان دی پاغی فقبضت قبضة من اثر الرسول نو ما کړی د سلګه غونته تابعداري د پیغمبر ځکه لاغه موجود نو ظاهر کې میزان داغه ملګری حساب کو دای په شان کارونه مې کول فنبستها او ما بیا په دو غړ لاغا نبزوی یو سیس په نفس سره کته غرزول نبز یم بوزو په مارا نفس سره شی یو سیس نه نفس کې کته غرلې مراد ته بد غړل دي کنه او دا پاغه موقع به چې موسی علیه السلام نو اقوافاتلو دلته میدان خوش یو په نماز دعا ما پری خدا غتا بيداری او کذالک سولت لی نفسی او دا شانتی خیسته کو ماته نفس زما زماره داسې وختنه موسی علیه السلام او تخبون او چې لغه دې نه قال فصحب موسی علیه السلام او زر رخصه دې قوم نو ځه چې په دې کې دیونه وینم دا د ناکاره پیل په قوم کې نه پری خدل په کار شړای فصحب رخصه فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ يَقِينًا سَادَ پَارَ پجوند دنیا کې دا خبر دان تقول الله می سات چې ته بوای لاس مرولې مالا څه سره پاره پجوند کې دارا چې تعالی څوک لاس رولي نو تبا وای چې مالا مرولا مارا ته دا ساد خلقونه جدا کېدل دا به استراری اختیاري بني او ادا دا چې ابو سعود یا نورم قصیر لیکلې دي کہ ذات دار ما هو بدائن لا يقاد يمس احدا او يمسه احد كائنا من كان الا حمام ساعته حمام شديدا فتح من الناس وتحم چاچ بول الله سورو په دبم ډیره سخت تبرالا چې چا بل الله سورو په دبم ډیره سخت تبرالا اشرابل خلق بدین زار تھا تو دبم دخل کو نظر تھا ولی کدا پنچ اللہ سو کہ لگے دبم تکلیف کیا تھا کیرو ال چاچو کے لاس لگے دل نا غم تکلیف کیا تھا شو دلی وجہ نہ خلق دے رکے گا یہ شڑ زال نش پتہ لگے کہ کم بد حال کے مرش او بے وتوی و ان لک موعدا او یقینا سال پارا یوم قرر نیٹا دا لن تخلق چت پروست نہ کلیش دا دین چری یا چې چرې به خلاف ونه شي استاد هغه نه بس هغه نیټه دا هغه نیټه لبل الله رسي او بیا با الله عذاب درکوي او انظر الى الهك الذي سمع وصليت دور الجري چې هغه پیغمبر ته مقامه وي چې زما بجي وستا ته ابيداري نه کوم مانه زه مسلمان نه ما زما نزويه د کفر وا تا دا دین مې نه دی خوښه مکمل او شو ما خپل کارتابو کو نو ظاهر دا هغه بیا دا توقع نه کیږي تری وہ اپ اخراش یہ تین بار قبول کیا دیکھو تا ہوئی جو ان لک موعدا لن تطلب او انظر الى الهك الذي اغرا قل معبود اغت سولت عليه عاكفا چوی بت ار وقت پاگے باندھی منجوری کہ ان کے کاغذ سر لازم و خلق دلاگے بندگی ترا بلو اوپر دی درگاہ تے لنحرقنه قام قال ضرور ابسیز من دیلا ثم لننتفنه بالیم نصفا یا به والو زو دریاب کې پالو زولو د شرک سی سوزولو دریاب ته ورزول د انبیا او سنت دی شرکی تعویز دی ولیدل یا د شرکی د راز زولو دی ولیدل منترې کوړي دا غي علاج هم دارد تیز او چې د خپل کې ولاغه ایرو ولا لنن څه پنه او په لیمه نه څه په دې نه علماء او مصلر او باسل د المغنی کی ابن قدامه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله اصل خبره دا غوا هغه وی میرے دین دا پتہ ولگی دا چې دیو سړی او سیز دې ملکیت لري خدای گمراه دی او هغه بل تر اوسه دې نه باغ زمان نشته یو تن رباب دې ټوپړې دې باجی دې او بل تن لگی او هغه ما تر ما کی اور وی ولي باغ هیڅ زمان نشته په شریعت کې هیڅ تاوان کې نشته دا هیڅ حق کې نشته څنګه هغه دې کې وی جنا زمان نشته اور دلیل په لحاظ دا خبر مضبوطه معلومی کی شیخ الاسلام په پاس کړی چدار گمراه سی زنری او پدې ماتولو کې او پدې بربادولو خرابولو کې هیڅ زمان نشته ځکه وی موسی علی السلام چې هغه سیدل نو لږه هغه کالیو کله داخل کو کالیو کارو د کاکلو نه قبضه کړو خو چې غنیمت ته د چا قبضه نه راغ نشي دا غشو نو دا خو د مالکانو کیږي نو څنګه غوي چې به خامہ خاصې زم او به اوسې زم او دریاب ته ورو ورو دي نه دا پته لري چې شرم چې او خاص مقدار د ورسي کنه په سوزول کې دایې شي ختم شي بیا ها دغه چې کوم هیټ ورکې کنه حرارت ناقص خاص حد پوری چې دا یې نه اخواکی کې نه دا ختمي کیږي انما الهکم ردنا دغه سینسی مسله راوته بیا دغه سینسی مسله وشه چې ما دداو چې یو خاص حد پوری هغه اور کې سیوا شه کنه نو بیا هغه چې رکی ختمي بیا خپل حیثیت ختم شي انما الهکم الذی لا اله الا هو یقینا خبر دادا بلنا معبود تاسو الله دی اغزاد چې نشته لایق د بندګې وی راو بس دا یو خبر دا بل خبر نشته الہ پر پیو دی بل الہ نشی کېره بل معبود نشی کېره بل مالک کنه ته نقصان بل مشکل کوشا بل حاجت روا بل متصرف نشی کېره وسع کل شیء علما او ذکر دی الله هر څه له خپل علم کې نه داغنا علاوه بل په دې کائنات او سو عالم نشته په هر هر ذرا تصرف هم داغ دی او علم هم داغ دی او دا تاسو صفاتو دي چې دا مرجع وي د ټول صفات د الوهیت پر سو نشته نو اس قضا الک نقص ولا تاسو کوچ نه جوړ ذکر کې دی واقعې ها چې قضا الک نقص الک دا شان بیانو مون په کاوان دی من انباء ما قد سبق دا خبرونه چې مخکې تیر شوې دي یا دا خبرو دا غچانه چې مخکې تیر شوې دي دا ولي چې تاسو مضبوط کوجو ګره دنیا کې دا څه کلک خلق تیر شوې دي د دین مسلې کې دا هغه لپاره دا قربانې کړې دي هر تشجيع لپاره وه هم با درشا مسلو کا هر قسم خبره کومه کې راځي لکه وګوره د فرعون غوندو سرکش وی بادشاہ ظالم حکمران لیکن موسی علیہ السلام د دین بیان نه دی پرېخې دعوت نه دی پرېخې پرکار نه دی پرېخې نو که سامری مشرک پیدا شه دی چې هغه شرک کړو چې لوی پیرو ګندا نو دا هغه مقابله کړی دا دغه شان بس تام کاری په زندګۍ کې کذا الک نقص علیک من انباء ما قد سبق او قد آتیناک من لدنا ذکرا او یقینا من درکل یتا ته خپل طرف نه یاداش ذکر سره یاداش قران کریم نه کنا دیو جنا حافظ ابن کثیر او قرطبی خلو تفسیرونو کې وی چې هو القران الکریم دا قران کریم دی هغه ته ذکر وی او قران کریم ته پټیرو ژوندو کې ذکر ویل دی لکه دې مقام کې ذکر قران کریم دی من ارضانه چا چې ډډو کړه د دې قران کریم نه پاینه یحمل یوم القیامت وزرا یقینا دې به پورته کې د قیامت پر پیډې د ګنا دا الله د کتاب نه ډډ کړی لا باغې د عمل کول نه ډډ کړی لا نو ته باندې به وزر پروتي وزر هغه پیډې د ګنا اوج دې د ګنا خالدین فی همیشه به باغې کې وصا علیهم یوم القیامت حملا او پت دی دیلا د قیامت پر از بار دی دا ډېر پت بار دی ناکارا پیټه دی د ګناه سملوی ګیډی دا بار دا یوم ينفخ فی الصور فدا تر از چې کوکی به والی شي په شپېلای کې ونحشر المجرمین اور آیو دی به ګورا جمع وکو مجرمان شو دي مشرکان کردوی وی یوم یذن پد غرز باندې زرقا فرسترگی زرق مانا حالا کونهم زرق الغیون دیتا حال ہوئی پدا سے حال کے چسترگی بے خلیش نی بی توری بی زرق الغیون بی یا چاوے وی زرق الغیون کنائر دا غمی اننا مانا دا قیامت پرز بدیر اندر آفاتو زکر کم سڑے چلون شی نوی دا آغد آگ گاٹے گولے دستر کو شنوالی دا مائل شی زکر وی زرقا او عربو کی مشہور ہوا چغیبا کل دشمن بارک سے صفت داغو بد بیانول نوی بے اسود الکبت اصحاب السبال ازرق العین یہ رزڑے تور دے ویختی سر دی او سترگیش نی دی تا ناکار سرے دیوی او ابو سعود وی وی دا اومین دا مانا متعین زکدا چھ قرآن کریم کی بردے کی راغلیو چھ اللہ فرمائل چھ مونگ دا من اعرض عن ذکری فإن لو معیشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعما کم سره چې د قران نړه کوي دا هغه لپاره به ژوند ډیر لنډ څنګه دنیا کې وو او د قیامت پرځ به ډیر لنډ را پاسو ویلا پرځ کې تعبیر دې پړون شه را غلون دې په هغه ډیر لنډ را پاسو چاوي به زور کوي عطاش تا کم سره چې ډیر تیږي شي کنه د سترګو دا نظر یو قسم موچ ویغه ناغه توروالی دسترگی کلو تور پاتی نشی چاوی داغا قاضی بی تمعی دوری چه دخو با دنیا کی پلانکی برا لسپارش کی پلانکی بکی ڈنگی بکی داغی بندگی کولی و داغی نظر و منختی کولی نداغا قاضی باو دروجن تمعا دا چاوی وی دادا شیر دیر خوف و شری دوجن دسترگی بٹی روزی کنا ندی دوی زرقا دا تولی معنی قردبی نکل گلی وی و دیکی مشهوریم دا غزوی زرق دا جمع دا ازرق تا شنو تا ہوئی شین سترگی مراد تی سره دا دینا چی مقبیم توری کنا لکا مقبی ترشیو او یادا چڑاندو راپا بسو مجرمان پا دا غرز زرقن لاندو یدا خافتون بینهم چی خوس خوس بکی پا کورنے کی پٹی پٹی خبری چی کنا مو دا خوس خوس والی تا خافت تو توی پا عربی کی مانا پٹی خبر کن الا بستم الا عشرا چی وقت نرے تیر کلے نئی دار شوی تاسو مگر لس رزی یو بل سره به وي دنیا کې منصوري سر مړه کول لس ورځې وي تیرې شوې الا عشرا نحن اعلم بما يقولون الله وي موږ خو کو یو باغ چې دی وي دې کې دا مطلب وو چې څوک دې دا نه وي چې څنګه باغ وي چې الله سره دې ولې دا تور عمر شي تیر کړو دنیا کې الله وي ماته په در چې هغه سوې کړه هم دا خبره به کیه چې دا خو لس ورځې نو پس لاړې ایز یقول امثلهم چې کوم پکې او پیاري دا خبره اورا نحن اعلم بما يقولون من خطو يطاري جديسوي اذ يقول امثلهم قال جوبوي اغديرو خيار ددي امثل تدي کے غرل امثل من افضلهم رايا لچارائے چڑے رغوري اب سوئی اذ يقول امثلهم طريقه قال جوبوي اغديرو خيار ددي په اعتبار درائے چيل لبستم الا يوما نوئی دار شوی تاسو مگر یوروز غورا بکے اگر سڑے دے اخیار بکے اگر دے شاپو دوی لس لس روزی نوی اور روزم پیرا کری دا دنیا حال دے دا سکا شیخ قدیدے وی حال دنیا را دے کرتی زمد یک فرزان ہے گفت یا فادیس یا فابیس یا افسانه بیمار دنیا د حال تاسو کو د یو تیار کړینا تر دنیا ته حال له ناغو یا باد دې چې زیله ورا له ډیر شو یا خوب دې چې سړی زو په دې کراوي شو یا یو کیسو افسانه وخت نه شو یا مثال تو دې بر فست در فصلې بهار اے چا کل کر چونی جائے نساز از خانه یار دې مثال داس دې لکه د سپرلی په موسم کې چې لګه لګه و راوشي او چې څنګه په ورو لګي نه بیا څه نه ارزه ختمه او خيار سره په دې ځای کې ځان کور نه جوړي دا هي چې عاقل تر شونی جاي نه سازل خانه په باز پر دېدم کې حال آنکس کې وې دل بسته گفت یا دی وې سیا غوایې سیا دیوانه ګم دې تاسو په چې دا کوم سړی ور پورې اړه تړلې نه چې کدا نه رځو یار دا څه حال نه ناغو یا او شیطان یا دی وې یا غوېره مانا بیو کوفه آیا دیواره وی دیونه وی دیتا مانا او تیار کړې په دې پورلنه تړي ښا ځکه وی امثل به پکې دا وی چې کوم غره او پدې کې ښا چې بای یو رزم دې راکړې دا بس وای سالونه کان الجبال اږي اوس مختلف سوالونه شروع کړه چې هر ورځ بکلې اکل چې دا ورځ راشي نو دا غوله به کوم ځای دا بس دې دا غټ غټ غرونه دې دم دم غرونه دې نه الله جل شانو دا غي جواب کوي وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ او دا خلق تا پوس کئی سانا ببارد غرنو کی فَقُلْ نَتَوَدُوَا يَنْسِفُهَا رَبِّي نَصْفَا وَابُلُضِي دِلَرَ رَبْ زَمَا پَالُو زَوَلُو فَيَذَرُوهَا نُقْرِبَ دِدَا زُمَكَا گُرَ يَذَرُوهَا کی رُسْتُ هَا زَمِير زُمَكَ تَرَاجِهِ دِي اَيَنْسِفُهَا کی هَا زَمِير جِبَال تَ غُرْنُو تَرَاجِهِ دِي او دا اولی مکه تراجی دی مکه خو مکه نه دا ذکر دی وی مرجع کل صراحتن ذکری کل زمنن ذکری کل اشارتن ذکری دی مقام که مرجع شتا دکه جبال پی دلالت تی کنه داغو نکم دیو از مکه او کنه بلزی خونو نزکه زمیر اغی تراجی کنو پریب دید از مکه قائم صف صفن میدان اوار لا ترابی حائی وجا چنب وینی تپ دیگی خکتوالی ولا امتا اونو چتوالی بلکل یو اوارا بھئی خواه امام مجاہد وی لا ترا انخفاظا ولا ارتفاع نبا کتوالی موی چکن دی بگی او نبا اوچتوالی تولا یو اللہ اتا گرن دی اللہ لرکڑی دی حسن بسری وی عوج من خفظ من الارض دا غزمک دوی چو دونگئی والامت من ما نشز من الروابی امت غزمک دوی چا غرا پورت شوی لگا دا دی رکے میں رکے چی دی دا فنی یوم ایزن پدغرزو یتبعون الدائی روان بی دا خلق دائی پسی فبلنکون کی پسی بلنکون کی سو بی اسرافیل علیہ السلام وچہ سنشکیلے ہوئی کنن دی برو چندی کی بلخا لا عوج اللہ نبی دیل کگیدل داغن نیخ برو چندی کی غدا غبا شکیلے باندی او قشات الاسواد للرحمن پر دنیا کے ډیر کسان په یو ځای کې راځم شي یو شور ورشي ډیر استغفال کې هوګل کېدل دا غي نه او دا تجربه دا غچا کیږي چې ما شومان وتا یا چې د څه ځای کې ټیچینګ کوي کنه استاد یې کوي نو ګڼ کسان یې کنه دا یو شور ورشي چې څوره کسان ګڼ زیات یو دا خو ټول دا آدم علی السلام نه چرواله اصلي بچي چې کوم د قیامت تمخ کې پیدا کیږي دا ټول میدان کې موجود دي نو شور بني الله یې بالکل بشور نه وخشعت الاصوات للرحمن او چپ پشي ټول اوازونه للرحمن د وجه د یری د رحمان نه للرحمن مطلب دی سکنت خشعت معنا څه سکنت عبد الله ابن عباس رضی الله عنه او خشوع د عارف دغه مناسبي فلا تسمع الا همسا نه نابوری مگر پرشار دسا صرف دسا خشکش برازی گرن کسان دیو دے کہ ساخ لی کنا دا غرطا آواز برازی گرن مخی ترشیو رکزا رکز بنی رکز ہوئی دا خپو کشار دا او حمس ہوئی دا سینے دے پرشار دا نمانا دا قیامت روز دا دی روز دا چاگی گن رکز دا و نا حمس دا دا خپو آوازو نشتا کشار دا سینے دا آواز آوازو نشتا دا بنی څه خاصو आवाज بني موږ ته کش کش وایو څه کش کلا بني الا همدا يوم اذن لا تنفع الشفاعه فذكر السيد بنو ورقي سفارش الا من اذن له الرحمن مگر هغه چالا چې اجازه ورکی هغه ته رحمان ذات ورضي له قولا او رضي الله داغه په وینا باندې معنی سفارش ته یو تن ببل پیدا نه ورګي او الا من استثناء شفاعت کدا او شفاعت دا غچا به پیدا ورکی چې الله ولې اجازه ورکړلې نو دې مقام کې دې ته وی مرفوع للبدلیت یا ذات ملي شي چې مگر آغا چې اجازه تو کې رحمان داغه په سفارش کولو کې د شفاعت کوله پیدا ورکی نو په دغه وخت کې و بیا دا مرصوب بنا بر مقولیت دي کنه دا دوا توجیهات بغشت او مفسرین ذکر کوي کلمبه معنا ډیر مشهور او کوم شي ما وکړه چې پتا غرض پیدا بنور کوي سفارش الا من اذن له الرحمن مگر سفارش دا غچا چې اجازه پور کی هغه رحمان ذات ورضی له قولا او رضای الله دا غپو وینا مر نه کړی دی نو دلیل یعلم ما بین ایدیهم ویږي الله باغ سوچ ردین مخی دی وما خلق اومو باغش ردین رستو دی ولا یحیطون به علما او نشرا گرولی دی اغا حالاتو لبقب العلم کی وعانت الوجوه او عاجز بشی طول مخنا للحی القیوم اغا همیشہ جون دی ذات تا چه انتظام چلو انکے دا مخلوق دے حی مانا همیشہ جون دے یو خو زماستا جون دے دا همیشہ ندے حیات حقیقی ندے او دا اللہ حیات دائم دے همیشہ دے زکا بلدے کے فرمائلی و فرقان کے کہنا و توکل علی الحی اللذی لا يموت فاغ جون دی ذات پا نزان اس پارا چی فاغ مرگ نرازی خوا نو حی زکا ما مانا اگر آغا همیشہ جون دے ذات او قیوم مانا انتظام چلون کے لٹول مخلوق او قد خوابا او یقینا امید دې د هر خیر نه من حمل ظلم هغه څوک چې اوچته په ځان پیټه د شرک قد له نه عباس معنا دې دې کې د ظلم نه مراد شرک بالله دې ځکه په دنیا کې د ټول نړۍ ظلم دا شرک دین نه شرک له ظلم نه عظیم سورې لقمان کې وراشي دې د پاتہ په ظلم نشته اوس بشارت ته او من یعمل من الصالحات او څوک چې عمل کوي د نیکو معنا موافق د قران او سنت او هو مؤمن نو حال دا چې ایمان والا هم دی دا پکې شرط دی چې عقیده هم صحیح ده ولی بعضی اوقات کې به یو سړی نیک عمل کوي خو عقیده به یې د ایمان نه وي لکه کله کافر هم ښه کارو کې ګرځا خلکو سره کو کی مثلا نورې نیکې وکي نو ځکه په فرمایل چې هو مؤمن او حال دا چې ایمان والی فلا یخاف ظلما نو دې یریږي د بیا دینه والا حظما او د کمینا مانا د دینه دی نه یریږي چې الله به ولګني ګناهونه نور څه واکې ته خو بلک کړي خو الله به ولډیر کی دارنګي د دینه دی هم نه یریږي چې کنه ته کمې نه کې کړي دی هغه به ولکمي کی ولا حزم ته کې ټوټه کی وي ظلم دی مقام کې د زیاتی په معنا استعمال شو حزم په معنا د کمی نه دی یریږي د زیاتی نه ولا حزم او نه د کمی نه نو ترغیب قران کریم ته شروع شو چې دا د دې سړي بد حال چې په آخرت کې برباد شو د سوچ نه دا الله د کتاب نه مخړولو نو وکذالک انزلنا قرانا او دا غشان نازل کړ به موږ دا قران عربی واضح مضمون والا عربی ژبه کې دی کنه په دنیا کې واحد عربی ژبه ده چې په دې کې وضاحت ده بل ژبه کې دا کې دي نشي دا هیڅ څه نشته چې دا غي نوم په عربی کې نشته دنیا کې څه سيزونه کنه کته وایي چې انګريزي والا یو خې دي کنه زمون پښتو اردو کې بداغي نوم نه عربی کې شته تا ټول وینډو غار هم څه عربی ته وړي دي خپلې دې په دنه شي وړي نه دا په لري دا څه سيز نشته چې داغي نوم په عربی کې شته ګورو وسیدا اگر ټول چبو د پاتہ دغه ځکه عربیه واضح مزات چبو کې منازل کو چې جمله وي او پاره کې ګڼ معنی سمره سمره چې علم دومږي کېږي نو تمہره معنی ډیریږي علامہ محایمی دی ہندوستان کے عالم پر شعر تفسیر لکھنے تفسیر الرحمن منظمہ چاپ دے تنور جلدنوں کے کاغین علاوہ داغنور کی تابون علی دا علیف لام میم نچواق لے اولائک علا حدن من ربهم اولائک هم النبلعون دیزے کہ اغن نحوی لحاظ سر تراکیب ذکر کر دی و ہر ترکیب سر معنی بدلی گی اتھ اتیا لک تراکیب ذکر کر دی مانا دا غزه کی داغه په نسبانه اتا اتیا الله کا معنی کی غزه اتا اتیا الله دا خدا غه علم داغه د پاک عالم ولا ماشته داغه د پاک شتا دا الله کتاب خدا دره چې ردی حق سو نشي دا کول علماء وي بخاری باندې شرح چا سم نه ولي کله علماء راتلو شرح به لیکلي لیکلي به دا قران کریم پسې دیم نمبر کتاب چې هغه صحیح په دنیا کې هغه بخاری دی دا تقریبا د علماء اتفاق دی بده اصح الکتب بعد کتاب الله البخاری او حافظ ابن حجر رحمه الله د شپې دا کتاب د زوی بلوغ المرام دا حافظ ابن حجر لیکلی حافظ ابن حجر چراغ هغه فتح الباری لیکو تیار لرسته کې دا شرح ملایوي چاپ ډیرو جلدونو کې مکړه ډیر چې تک ملایوي ما تر خپل تیار رسته کې موجود ده د چې کله د بخاری شرح او کړوي نو ولا حق ادا کو علامه شوقانی ته چاوي د بخاری شرح او دا هغه ته لا هجر د بادل فتح فتح الباری چې شنو بل شرح ته ضرورت دی هغه زه پریږی نه دی او دا شان ورشاد کشمیری نه پیلی رحمه الله و رحمت الله تعالی لیکن د قران کریم خلقو خوري خوري شرح کړي تفسیر نه کړي دي او ټیک داری او تفسیر په خپل باب کې ډیر قیدو والے دي لیکن داغي حق سو کښې خلاص ولغه یتیمۃ البیان کې علامه بنوری موږه خبره پدې کړې ده شان اور شاه کشمیری مشکلات او قران کې کړې ده د دې حق سو کښې خلاص ولغه دا څه سو کړي ده دا خالص کتاب دی دا الله کتاب دی او پدې کې په یو یو جمله کې چې سور معنی پرتی یې کنه دا بل یو ځای کې نشته ها ځکه وی عربی یې د عربی په معنا مې ځان کوی کې ټیک ده چې په عربی کې دی هما معنا وکړه واضح مضمون والا ځکه عربی واضح ژبه ده دا څه ژبه ده چې د دنیا دا څه چیز نشته چې په عربی کې دا غوښمن نه بل ژبه نه ناقصه ده نیمګړې ده لا تر اوسه پورې واضح پاغې کې وضع نه ده کړی راځي د پاره دی یو ټکی لیکن عربی دا څه ژبه نه ده عربیه دک وجره چې جنت والا ژبه عربی خان ته بل ژبه نه چلی ځکه موږ وایو عربی سره مینه پیدا کړې انګلیش سره کوم ډیره مینه وکړه نورو ژبو سره به مینه کوي وای دغه مینه ټیک ده تر صحته پورې هغه زدکه دې لپاره چې دنیا کې پکاریږي مثلا یا کیدی شي په دې نیت یې زدکه چې په دې ژبه کې به زبر دعوت کار کوم تا نیت لې دې باندې کنه دا خو دروغ وي کسانو چې دا د دنیا لپاره زدکه خو به شو کیدی شي په کې نه خلاص چې هغه په دې نیت باندې یادې دا انګلیش وغیرہ صرف دې کې به زبر دعوت کار کوم دا الله دین به ورسوم بل زیاته لیکن دور مینه اور سره مکه واخا چې دا الله کتاب نه نه خبر ما سره مونږ سره داسې ملګری مشتاق کسان شته خو قابلیت کسان چې هغه ما سره کړی دی انګلیش کې او ایم ای ڈی بی ای ڈی پی ڈی ایم فل په کې وکړي ایم فل په کې پی بجلی په کې پی لیکن کړه دا نه دا الله دې کتاب په اوره جوړ نه کیږي ها تمره لره دا دې دا عربه په یو ټکی نه کوي دا خوله دا سو خبر دا دا ټیک دي چې دنیا لپاره دا مهنت کاو په ډیګری کاوا غستو په هغه وتا ته اوره ملو شي خدای رو دنیا لپاره کوشش اخرت کې الله تعالی په دې نه پاتې چې دا ډېر به مهنت کې انګلیش کې کړو دا دې کړو دا دې کړو پاتې به بری چې الله کتاب کا ته سورہ یاد شي یاد نه ته نه مطلب معلومه دا نه در عمل به څه کې مخور وبته عمل خو بارو کې چې مثلا تاسو په علم کې کنه چې علم نه نشته عمل ولا کوم نه نه د دې وجه نه مولانا اشرف علي تنویر رحم الله اصلاح الرسول کې لیکلی و نو سبا دا کتاب چاپ په اردو کې مو پښتو کې هم دې رسمونو هواره چې دا غټه غټه ډیګری ده کسان حاصلې ایم او بی او پلان کې وډیږي دا حرام دي دا په کوم بنیاد دی په دې بنیاد کې اوسړي قران د خپل نه راځي د خپل کتاب نه ځان نه خبري چې اگر تر مسلمانې کتاب دی په دې مسلمان شوی دی او په دې باندې بدل د آخرت هغه ویل زندگی ملایوي کړه دې لګي زندگی غم دی وسره د 50 شپې تو یو کال غم دی وسره کنه نو دا ډېر د افسوس خبره ده دې نو دا مطلب دا غنو چې اوسړي دی هغه د الله د کتاب نه ځان خبر سفر کی دا حدیث نه ځان خبري کوشش کی دا دې لپاره او دې غاله دغه هم په دنیا لپاره نه هپن نه دی بره دا چې کنه داږي د حرمت خبره کړې ده دا هغه مقصد پکې دارې او دا موږ بدل چې واقعي اکثر اوچتو ډیګرو والا بلکې ستاپ هغه کابینه کې دې هغه لوی خلقي صاحب کې جناب په وزیر دې پلان کې وزیر دې دې وزیر هغه سورې اخلاص نه ده سورې اخلاص هم خلاص دي دا ولې چې دا افسوس خبره ده چې هغه قول هو چې اکثر زموږ عوامو ته هم یاد ده نه سړې به غریب له خپل نوم سره ورځي تم لیکن بیا بونه خپل هو الله واحد ورځي کار خدا او چې ستاسو دې سره مې نه وکنه بلکې د مسلمان ملک دا سره چې هغه له دې کتاب لا نور ور کول پکارې چې دا خوښ او بلکې مونږ ته ویلو چې تاسو بار ملکی کافر خپل ملک ته په ځوانه پرې ده نو بلې شانس پرې ده چې قرآن بیان ته بکې خیر دې نه مني او کې نه بوتا تاسو مخې ما ویو حافظ ابن کثیر چې ګرځي نو کې نه ورته خیر دې منې ما خو دا زموږ یو قانون دی رده بلکې دا یې هر چا خپل قانون یې کنه تر هغه قانون دغه اړه دی کله وی زموږ جانډه ته بسار کیته کله وی پلان به کډین به چې بل ملک لار شي غیب پتا باندې په قوانین آیت کوي کنه ته تولم یو قانون دا جوړه چې وای دې ملک راشي نو درس به شریکی کی خدای لاږي چې بدل یې سملو کې ته قران درسونه شروع شي دا الله دې کتاب درځي دې کې بل کې نه کوم نه عمره کنه مړي نه مړه بتا زور نشته لایک راه حفظ دین او وخت بوزکته او دا هغه کتابو چې عربی واضح مضمون والا انګريزانو دي ظاهري په دی واغ سر دنیا آخرت ختم دا باندې یو قسمه ده چې دې انګريزان د الله په کتاب قبولېږي نه د الله د کتاب په یو حرف نه قبولېږي خو کوئی دل خبره ده دا کتاب د دنیا لپاره الله نور علی کلی ٹھیک ده چې کار دنیا پکې من ډېر سشتا چې ته سوچ کړې کې خدا ته ویلو سوچ پکې وکړه لیکن اصل مقصد دنیا نه فکر دنیا جون عارضی دی لګ دے او اخرت جون همیشه همیشه دے چې کوم همیشه همیشه جون دی داغي به اصلاح کوشش دی لګ کړي او سره په دې لګ جون کوشش دی لګ کړي به اصلاح اصل ورو خبرې کې مې دا خدای الله کتاب دی ٹھیک ده دنیا په دې پکې مشتا چې څو پکې سوچ کړي د کوجر چې رسېس اول د علماو اسلام نه شروع شوی ښه خلیل فراهی دی څوک تعالی د ریاضه غټ غټ قوانین چا جوړ کړی دی خلیل فراهی دی چې قرآن یو عالم ښه مرشوی هم پدې کې او چې ریاضه یو قانون جوړاو او پدې کې د جمعه تستنې نو تم بینه دا سیبه وغیرہ استاد دی کنه جابر می حیان سوکو د لوی لوی علما تیر شوی دي د سینسي تحقیقات او شورو دا غیر نه او دمر افسوس خبر ادار چې مسلمان نه غی تو قتل نه د الله کتاب تو قتل دبل لکه راځي کړه او غی د مسلمان تحقیق تو قتل او په خپل ادارو کې هغه جاری کړوي چلول هغه کتابونه غی سره موجود دي ښا او ډیر په رغبت سره غی ځان کړی نه کړی او زمونږ مسلمانانو حالدارې چې نیکه به امر شو او زه نوم ناخلم د چا نیکه به امر شو پلار به امر شو هغه نو کتابونه پاتې شو نو دور او پکې څوک نو چې په هغه کتاب باندې پوهې دي چې دا څنګه پیدا غستوي یو بدنه د دوه لکو د دوه زر روپو کتاب دوه لکو کته خانه ته وایي کوئی دوه زر روپې به ونه کړي کتاب به ورکو دلته یو تک کتابونه خرڅ کړ بل باندې نو په اویا روپې ولا دا چې کتابونه ورکړي چې هغه کم از کم زما په نظر کې دا څو نه زر روپو کتابونه ورکړه ولی هغه سره خو څه قیمت نشته دا هغه کتاب خانه داسې لاړې پای کې څوک نه چې هغه مشن را جنګلوي دا خپل پلار اون دي هغه سره دا کتابونه جمع دي ټول قیمتي کتابونه دا مدا دي دا ډېر د افسوس خبره قران عربيه قران کریم دی واضح مضمون والا وصرفنا فيه من الوعيد او چلول دي من پدې کې د قسم قسم سزاګانو نه د پاره د یری ورکول چې ګوره کوم نه مندل دا سزا بدرکم دا بدرکم لعلهم يتقون اذا بارا جدا خلق ويريغي او يحدث لهم ذكرا یا پیدا کی دا قران د دې د پارا نصیحت دې د پارو مقصد پکې داو چې دا خلق ويريغي د عذاب نه بیا ګناهونه نه کوي نه فرمانی نه کوي نیک عمل اختیار کی آیا سے نصیحت او فن دا واقعي د الله د کتاب نه فتعال الله الملك الحق فتعال الله الملك الحق داور توحید نوچد اللہ چی بادشاہ دے پا حق سخا ولا تعجل بالقرآن او تلوار مکوا پا قرآن کری من قبل ان یقضا الیک وحیو مخید دینا چی پورک لیشی تاتا وحی دادو نبی علیہ السلام اللہ چی کل جبریل علیہ السلام براغی وحی بیروڑا چی اگر بسنگ آیت وی نسم دستی بوزر نبی علیہ السلام وی من شدت حرسی على حفظ القرآن نکد نبی علیہ السلام دیر زیاد مین او جل الله کتاب یاد شي نو الله جل شانو ورتا ادب او خو طریقه او تر ولېګل چې تلوار مکو ځکه دا به موږ تاسو سینه کې کینو ان علینا جماه و قران لا تحرك به لسانك لتعجل به جب به زر زر مخو دا چې تلوار پکې ولي یری کما چې دا به زمانہ یی شي ان علینا جماه و قران زمون کو دې مرشي تاسو سینه کې بیرایو دې کو او تاسو خپل به جاری کوغا زمون کو دې ذکر دې مقام کې فرمایل چې ولا تعجل بالقران دې کې یو بل فائدہ مخې دراله چې دا تلوار مته وا چې دا الله کتاب زر زر ختم شي ښه ډیر بس وی وګت شو دا درم کال چې موږ قران کریم دا درس شروع کې دي چې دا نورم کال ته وړي پته ونه لګي دا تلوار څه کوم کوش دا الله کتاب دې او دې باندې چې تلوار وکړ نو کوم مصلاو په دټکی بپو نه شي دا ادب دې غره چې لا تعجل بالقران تلوار مکو په قران کریم من قبل ان يقضى اليك وحي مخکې دې نه چې پوره کړی شي تا واحد دې او یو سوال کو دا الله نه همیشه چې وقر رب زدني علما او وایا اے رب زما زیاتی کې علم زما معلوم شو چې د انبیای کرام او علم محیط په کل شی نه دی د انبیا او علم کلی نه دی ځکه ته الله تعلیم دې دعا کوي او علم زیادت علم ته محتاج دی لوګه ما کان او ما يكون علم و سراوي نو دعا ته ضرورت چا غوي رب بيزني علم الله غته د ادب کوي نو به واغه محمد رسول الله مخاطب دي تدي وجه نو سفيان ابن عيينه رحم الله وي ولم يزل صلى الله عليه وسلم في زياده العلم حتى توفاه الله عز وجل هميشه نبي عليه السلام علم زياده او زياده او زياده کر دي چوکاش مرا تر مرګ کوئی هغه علم ته زیاتوالي کی اړه مبا حافظ ابن کثیر دا قول نقل کړو دغه دا پته ولګی دا چې دا علم نه ټنګ به جوړا ته ښا ټنګ به جوړ شي ښا ایګه بیا ښه کیو شي ښا ګنده سيزونه به پیدا شي جرازي می پکې نه علم ته واکا باندې کسان وي یره تا بل کال دا خبره کړل دی عمرګری او څه کال لیداو نه خبره غلطه ته یې نو انسان دی علم کې فرق راځي خامخا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ نے پیو یو مکان کی سرور سرور فتوی نقل لی دا چیز مکروہ دی بیوی حرام دی نو بیوی جائز دی نو بل ویک مستحب دی دا ولی اصل کی دلائل تو پوری علم کو پیو دی نو دی ولانا علم حرکت کی ذکا اللہ مو ویلیو کی دا سی وای چھ اللہ زما علم سی واقع نہ داس دو اے خبر نہ جو سڑی یو خبر او کلو دادی نہ رسل سو بھائی ترو سما تا پتہ نہ وا کی مسئلہ داس دا اس را پتہ ولے کی لمہ سے حدیث را گئے دا الله دې کتاب دا آیات یو معنا را لمکتا نظر دې رسول شوی او دا الله حکم چې قر رب زدنی علم دا دا عیب خبر بازه کسان دا عیب غنی شیوخ کی یا علماء کی او عالم دا دې چې یو مسله نیکړي او رستو بیا هغه مسلو کی نو بعد یې تر اوسه پوری ولې نه وي تر اوسه پوری دا علم کې دا څه واوالې نو اوس الله دې واغو نو زوی نه بعد یو کوز دا پټ موزیک نه تر اوسه پوری دا علم نو اوس یو عاشو تا خو په دې ولاړ او نه فقيه دې فقيه دا نه جان دې الله تعالی دې ته ډېر خوشاله علم په یو لښته دي شان ور شاک کشمیری دی علماء دیوبند کې عالم تیر شوی دی کنه مون کو نه وایو کو دې خبره مشهور ده چې کابونو کې دي کله شیخ الهند به وي یا مرتضی احسان خان چان کوئی مناظر دی وی عالم چې دا ګرځیدون کې را ګرځیدون کې لیکلی دی تمر کتابونه غته یاد یو عالم وی ما تر داغه حالات موجود دشتا کتابونه ډیر دي ټول تقریبا ما سره شتر فیض الباری پوری عارف شذی فیض الباری بل او بل فصل الخطاب یا نیل الفرقدین له بولی دین باندې کوم دي کله د مشکلات القران دوه نسخې دي ما تر داغه شان ورشا کشمیری کا عالم دی قادر سره دی انسان به غلطی دار ځان کیږي په اخیری عمر کې هم هغه داسې عالم دی چې هغه ما سره دوش په خوب کړی دی په سره باندې زمانه دی یو هغه چې واده مې وکړ کوم بهش کمی و او دویم چې کله وفات کېده نو بیمار ډېر زیات و نو بستر یې تکړه و دي دا څه شپې زما په ژوندګي کې دار علي چې ما په بستر خوب وکړم ما په بستر کې خوب نه لري او کتاب ته دا څنګه استم او جوړ راشي یو دا شان دی دوی شم بیا ګنټا یاد کوي دا زما خوب پوره دښ پر هغه عالم ویناستو کتاب کته او پاکو سره تاریخ کمره ده دې بارو وته سمزله پورې لا نه بیا درنه واپس شي دنه یو دوست خپل کمرې نه ګوري کنه نو جو یو پیندو درې دا چلو کو ځکه کا پیدا نه دی که جو بیا و بار ورو ته نو بیا به سمجھې و امر شو کدی که اگر طالب سره یاره شو شاګرد دیو چیرې استاد جو بیمار دی دا شاګردان په خپل استاد باندې ډېر مهمه دي خصوصا د دین شاګردان رسول الله اعظم غره ما هغه به ادب یې کړ نا غډین زیات مهمه نه دی خپه کیږي به نا غ راغ وي خدري ته ولار ورتا چې څه مسله ده ته خدمت وکړي نا غوې نه مسله نشته بیما جی تاسو یو سره وینځه دلو دې کې بار ورو ده هغه دا مال ورو هول دي زور راکړې ده واړو بول کوم خو چې دلته دې مر سره ور سم د کوم کمرې نه لږه مسله راته یاد شي کوم د سی بار ورشه م کنه هغه ځان لولي کوم دې دا نه یې نه شي هغه پر ولي کوم دوی چې بیا بار ورو کوم الله شان نه یو نقطه بیا دې هم کرا شي بیا ور درو امر بیا ولي کوم چې دا دې جیر نه شي ځکه علم دا ګوره زنا کاری زنا ور ده او کتابت دې دې کتابت دې وجنه لیکل دا انتهایی ضروری دي دیر ابو هريره رضی الله عنه وی وی روایت کما ته دی یاد دی فامر بن العاص رضی الله عنه دی روایت ځکه نقل کو چې هغه لیکل ما لیکل اصل شی لیکل لیکل سره غ علم محفوظ شي نو علم خو سی واقعي کی روز تر ورځ سات په سات کی واقعي کی کمی کی نه نو تاسو نو وای شر دا پرونی دا وی لیو نن دا وای ار چې وی وی هغه ته دلیل مخه درا غلی تو سره مباحثه وک کنه ری کته نری ځوان ځان ته وای واشه مې دان ته شپ بحث وک خبره وک خود اصول باندې وک مسلمان یو بل ته ګنګل نه کوي بدر دی بګی نه سپکه سوري نه چې پرون دی لا خبر کول نن دا ولیکه مرا درکه خبر هو سره خبر به واضح شي څوټ څه ضرورت دی ګنګل ته ضرورت دی پدرو ته ضرورت دی چمل به وه مګړې دی وای نه دا د الله تبو من توقر رب دین یې ما بیا و ته ګوره قال ان اول و ته موسی علی السلام فما خطبک نو سو سبب د دې کار ستا یا سامری و سامری قال ان اول سامری بصرت بما لم يبصر به ظالم طاغت شنو عالمان به داخل کو فقبضت قبضه من اثر الرسول نو ما کړی دا څلګه غوند تابعداری د رسول الله صلی الله علیه وسلم مراد موسی علی السلام فنا بس تو ان بیا ما پری خو دا تابعداری پد میو کړل او وکذالک سولت لی نفسی او دغه شانته خیصه کمات نفس زمان قالن اویل ورد موسیٰ علیہ السلام پس اب نزد دیر دینا دی قومنا فا ان لکا فی الحیات یقینم سال پارا پجن کے دی دنیا ان تقولا دا خبر دا چطب وی خلقوتا چی لا مساس لا اسمرول امالا و ان لکا موعدن او یقینم سال پارا مقرر نیددا لن تخلفا چطب رستو نکلیش داغینا چھرب رستو نکلیش داغینا وانظر اگورا الہ الہ کاللذی تاغ معبود تزولت علیه آکفا چوی تا هر وقت پاقی بانده من جور لنحرکنو خام خاضرور او بسیزنون اغلرا ثم لننتفنو فی الیم من اصفا نبیاب والدو قدریاتی فالو زولو انما الہکم اللذی انما الہکم اللہ اللذی یقینا معبود تازو اللہ دی اغزاعت لا الہ الا ہو چنشکی دے لائق دا بندگے بیداغو وسع كل شيء علما او ذکر لري هغه هر څه لا پایله مخلګي كذلك نقص عليك دغشان بيانو مون پتا باندې من انباء ما قد سبقوا دا خبرونه دا هغه چانه چې مکه تیر شوی دي یا دا هغه خبرونه چې مکه شوی دي مکه تیر شوی دي وقد اتيناك من لدنا ذكرا او يقينا درکل دي مون تا ته د خپل طرف نه یاداش قران کریم من اعرضانو چاچ جڑو کلا دا دی قرآن نا دا دی آداشنا فا انہو یحملو یقینن دیبا پورتا گئی یوم القیام دی دا قیامت پر ازبان دی وزرن پیٹی دا گنا خالی دی نبی ہمیشہ بھی پاگے کی وسا علاہو او بد دی دا دی دا پارا یوم القیام دی دا قیامت پر از حملن پار دا دی پیٹی دا گنا پند گنا یوم یون پا خفی سورے قدا درز چی پکی بو والشی پش پیلے کی ونحشر المجرمین اور آجم بکو مجرمان یوم ایدن قدا غرز زرکن شنسترگی یا زرکن لاندو یا تقافتو لبینم چی خس خس بکی پکورنے کی اللہ بستم اللہ عشرا چنوی ایسار شوی مگر لس رضے نحنو آلمو منخفوی گو بما یقولون پاغت چیدی ہوئی از یقولو امثلوهم طریقتن کل چو بوئی اغلی روخیار دا دی پیدی بار درائے اللہ بستم اللہ یوما چنوئی سار شوی مگر یور وز ویسالون کان الجبال تپوس کئی دا مشرکان ستانا پبارد غرنو کی مقل نتو وزو آیا سمدستی وزو آیا ینسی بوہا ربی نصفا وابو لزی دیل رب زما پالو زولو فیز روحا نطری بدی داز مکا کان صف صفن میدان حوار لا ترا فیها ایوجا ولا امتا جنب ممیتو پدی کی خطوالے او نپوردوالے یوم ای دن پدغرز یتبعون الدائیا روان بیدا خلقو کبلنکو انکی پسل آئی وجلا نبوی کبیدل دید آغنا وخشاد الاسواب للرحمن او چپ کشکول آوازونا دا یرد رحمن لا تسمعو الا حمسا انا بوری مگر پرشار دسا یوم ایزن قد غرز لا تنفع الشفاع فیدا بنور کئی سفارش کول الا من اذن له الرحمن مگر سفارش داغ چاچی جازب ورکی اغت رحمان ذات ورضی له قولا ورضای اللہ داغ پوینا یعلم ما بین ایدیهم اوئی گی اللہ فاغ حالاتو شردین مخی دی وما خلقم اواغ شردین رستو دی ولا یحیطون بی علم اونش راگی رول دا خلق اوئی حالاتو لپا علم خلقی وانت الوجوه او عاجز بشتول مخونا للحي هغه ذات چې همیشه ژوند لري القيوم انتظام چلون کړي د مخلوق وقد خاب من حمل ظلم او یقینا نو امید دي د هر خیر نه هغه څوک چې اوچته کا پزان پیډه د ګنا پیډه د شرک او مَن یعمل من الصالحات او څوک چې عمل کوي د نیکو موافق د سنت وهو مؤمن او حال دا چې ایمان والی فلا يخاف ظلما نن دی یریږي د زیاتینا ولا عظما او نه د کمینا وكذلك او دغه شانتی انزل الله قران العربيه را لګل دې مونږ دا قران کریم واضح مضمون والا یا را لګل دې مونږ دا قران عربی جبکی وصرفنا فيه من الوعيد او چلول دې مونږ پدې کې د سزاګانو نه بیان کړل دې مونږ پدې کې د سزاګانو لعلهم يتقون دې لپاره چې دا خلق خو یریږي او يحدث لهم ذكرا یا پیدا کی دیل بل نصیحت فتعال الله الملك الحق نوچت الله چې بادشاہ دی په حقا ولا تعجل بالقران او تلمح تلوار مکو په قران کریم من قبل ان يقضى اليك وحيه مخده دینا چې پوره کړی شي تاسو واحد دې وقوله دا سوایا رب زدني علما اے رب زما زیاتی کې علم زما دا بل کتاب نه چوتیدا